Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bundan önceki ayet-i kerimelerde Allah-u Teala 94, 95 ve 96. ayet-i kerimelerde iman edenlere seslenerek cihad ile ilgili İslam'ın emrettiği İlahi kelimetullah için, yani yalnız Allah'ın adını, şanını yüceltmek için yapılan savaş ile ilgili bir takım meseleleri dile getirmişti. Burada da, bugün göreceğimiz derste de 97. ayet-i kerimeden itibaren, Nisa suresinin 97. ayet-i kerimesinden itibaren cihadın bir ön aşaması, bir hazırlığı mesabesinde bulunan hicret ile ilgili bazı ayetler ve bu ayetlerin konuyla alakalı söz konusu edeceği hükümler ele alınacaktır. Cihadın esas mahiyeti nedir? Veya cihad ne zaman mevzu bahis olur? Cihad İslam tarihinde de açıkça görüldüğü gibi bir İslam ülkesinin, devletinin ortaya çıkmasından itibaren belli bir noktaya kadar belki söz konusu olmayabilir. Ama İslam devleti var olduğu andan itibaren ve bu varlığıyla küfrü, küfrün nizamını, küfrün müesseselerini ve küfrün varlığını tehdit etmeye başladığı hissedilir edilmez, İslam düşmanları bu devlete kaçınılmaz olarak savaş açacaklardır. Yani İslam'ın müşahhas olarak devlet halinde ortaya çıkmasını daha önceleri bir dava olarak, bir hareket olarak ortaya çıkmasını kabullenmedikleri gibi devlet olarak ortaya çıkmasını da hiç kabullenmezler. İslam tarihine baktığımız zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, mübarek siretine baktığımız zaman gördüğümüz şudur. 13 yıl devam eden Mekke dönemi hayatında Allah Resulü aslında İslam'ın yeryüzünde insanlara, Müslümanları başta olmak üzere, ondan sonra da İslam'ın hakimiyetini kabul eden ve buna rıza gösteren gayrimüslimleri de himaye edip korumak üzere devletini kurmayı hedeflemiş bir dava ve bir hareket. İslam ta baştan beri bir insanlık dinidir. İlk gününden beri insanlık dinidir. İlk gününden beri de İslam devleti de insanlık devleti olmuştur. Yalnız İslam ümmetinin değil, bütün insanlığın devleti ve bu devlet nizamı içerisinde bütün insanlığın örnek insanca yaşama yapılanmasını ortaya koymak üzere tesis edilmiştir. O bakımdan İslam devletindeki, İslam tarihindeki bütün örnekler eşsizdir. Benzeri yoktur. Hiçbir insancıl söylem veya buna benzer hiçbir güzel iddia İslam'ın gerçekleştirdikleriyle boy ölçüsemez. Değil iddialarıyla, davalarıyla. Sözde onların hedefleri, onların idealleri kendileri için hayal kalmıştır ama İslam bunu fiilen tatbik etmiştir. Sadece bir örnek vereceğim, fazla değil. Ondan sonra esas konuya yavaş yavaş gireceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatından birkaç gün önce minbere çıkıyor. Diyor ki, her kimin haksız yere malını aldımsa, işte benim malım gelsin alsın. Her kimin bedenine, sırtına haksız yere vurdumsa, işte benim sırtım gelsin, kısas yapsın. Şunu bilin ki diyor, aranızda en sevdiğim kişi, hakkı varsa benden hakkını gelip alan yahut da hakkını helal eden kimsedir. En sevdiğim kişi, bende hakkı varsa ya helal eden veya gelip hakkını alan kimsedir. İster alsın, ister helal etsin. Onları eşit kefede görüyor. Kim söylüyor bunu? Hatemül Enbiya söylüyor. Kesinlikle mahlukatın efdali söylüyor. Ve siyasal açıdan da o zamanın İslam devletinin, koca Arap Yarımadası'nın hükümdarı, devlet başkanı söylüyor. Nitekim birisi ondan bir miktar alacağı olduğunu söylüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh hemen onun adına borcunu ödüyor. Bir diğeri, ey Allah'ın Resulü diyor, savaştayken, safları düzeltirken kamçınla benim açık çıplak göğsüme vurmuştun, incitmiştin. İşte diyor, o zaman gelsen de vur. Ama senin göğsün, benim göğsüm çıplaktı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsünü de açıyor. Gözyaşlarıyla, sahabi, benim derdim sana kısas uygulamak değil ya Resulallah diyor. İzin verirsen göğsünü öpmek istiyorum. Musaadete ermek istiyorum diyor. Şimdi hadise dünya tarihinde düşünülemeyecek bir hadise. Gelecekte de düşünülemez. Hiçbir bu çapta bir yönetici kalkıp da işte benim hakkımı, benden hakkı olan varsa gelsin alsın dememiştir ve demez de. Kendisine bunu yedirmez hatta. Dolayısıyla İslam devleti bütün insanlığın devleti. İnsanlık adına kurulmuş bir devlet ama İslam iddia ediyor ve ispatlamıştır bu iddiasını. İnsanlık ancak benim himayemde rahat bir nefes alabilir. Yalnız Müslümanlar değil, Müslüman olmayan insanlar dahi ancak İslam devletinde rahat nefes alabilir diyor. Ve bunu ispatlamıştır. Tarih hiye müracaat etmek isteyenler edebilir. İşte 13 yıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bir dava ortaya koydu ve bu davanın erlerini yetiştirdi. Bu davayı devlet haline geldikten sonra omuzlayacak, insanlık zemininde müşahhas olarak temellerini atacak, binasını yükseltecek, kendisinin vefatından sonra da bu devleti inancıyla, ahlakıyla, sosyal, ekonomik, siyasal her türlü ilişkileriyle, eşya ve olaylara bakışıyla bütün insanlığa taşıyabilecek yücelikte siyasiler, idareciler, kumandanlar, ilim adamları, gönül adamları, kendisini Allah'a vermiş Rabbani alimler yetiştirdi ve bunları o zamanın belki yerleşik dünyasının yarısından fazlası olan İslam coğrafyasına, bunlar Ashab-ı Kiram döneminde, yani 4 Raşid Halife döneminde ve daha sonrasında dünyanın dört bir yerine ne yaptılar? İslam'ı taşıdılar. 13 yıl boyunca kıyamete kadar aydınlığı devam edecek bir ateşin yakılması için, bir nurun insanlığı kıyamete kadar aydınlatması için gerekli zaman, zemin ve imkanlar hazırlandı. Ve dedik ki sözlerimize başlarken bugün derste, cahili güçler, İslam dışı güçler, İslam'ı bir dava olarak ortaya çıkışı esnasında tahammül göstermedikleri gibi İslam'a, devletleşme sürecine girdikten sonra da tahammül etmemişlerdir. Bunun için geçen derslerimizde gördüğümüz cihad ile ilgili ayetler vardı. Bugün göreceğimiz hicret ile alakalı ayetlerden sonra da yine cihad ile ilgili hükümler devam edecek. Onları yine inşallah sırası gelince göreceğiz. Niçin peki Müslümanlar Mekke'de barınamadı? İslam tarihini, Peygamber Efendimiz'in hayatını bir defa dahi olsun okumuş olan her bir insan bunun sebeplerini bilir. Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan ibretle bir defa okumuş olan bir insan, bir Müslüman demiyorum sadece, bir insan niçin Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kaldıklarını çok iyi bilir. Ondan önce Habeşistan'a iki defa hicret etmiş olduklarını çok iyi bilir. Çünkü cahiliye İslam'ın varlığına tahammül edemez. Çünkü cahiliye İslam'ın kendi varlığını ortadan kaldırmaya aday, kaldırma güç ve istidadına sahip veya en azından kendisini her alanda geriletebilecek bir hareket, bir dinamizm, bir inanç ve hayat düzeni olduğunu şuurundadır. O bakımdan Mekkeliler önce istediler ki İslam'ı Mekke'de tamamıyla boğsunlar. Ashab-ı kirama eziyetler, işkenceler ve Peygamber Efendimiz'i öldürmek plan ve komplolarına varıncaya kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama Allah emrinde galip gelendir. İstediklerine nail olamadılar. Umduklarından, beklediklerinden daha kötüsüyle karşılaştılar. Peygamber bu sefer Mekke'nin dışına geçti. Medine'de temelli onların kontrolünden çıktı. Fakat işin arkasını bırakmadılar. Sürekli savaştılar. Ve bu arada Medine'de İslam devleti şekillenmiş, bir Darül İslam ortaya çıkmış ve Müslümanların da oraya hicret etmeleri emredilmişti. Çünkü Mekke'de Müslümanlar bir taraftan dinleri gereği gibi yaşayamıyorlardı. Diğer taraftan Medine'de hem hür ve özgür bir şekilde İslam'ı yaşayabilecek bir ortam oluşmaktaydı, hem de Müslümanların bütün kardeşlerinin güç ve desteklerine ihtiyaçları vardı. Bunun için Cenab-ı Allah Müslümanlara hicret etme emrini vermişti. Şimdi 97. ayet-i kerimeden itibaren bu husus ile alakalı ayet-i kerimeleri görmeye çalışalım. Estaizu billah. İnnellezine teveffâhumul melâiketu zâlimî enfusî. Şüphesiz meleklerin canlarını kendilerine zulmetmiş oldukları halde aldıkları kimselere şöyle diyeceklerdir. Melekler kendi nefislerine zulmeden kimselerin canlarını aldıkları vakit onlara şöyle derler veya diyeceklerdir. Kalu veya dediler. Fime kuntum. Sizin durumunuz neydi? Siz ne haldeydiniz? Yani niçin hicret emri verildiği halde siz de Müslüman olduğunuzu daha önceden açıklamış olduğunuz halde bu kadar Müslüman hicret etmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere siz neden hicret etmediniz diye soracaklar. Kalu kunna mustad'afina fil ard. Bizler yeryüzünde mustaz'af kimselerdik. Yani zayıf düşürülmüş, güçsüz bırakılmış. Esasen kendileri de, kendimiz de, kendimizde güç bulmayan kimselerdik yeryüzünde. Ne zaman, ne haldeydiniz diye soracaklar melekler. Bir, olay olup bitmiştir. dediler olur. İki, böyle olanlara da diyecekler, kıyamet gününe kadar da onların benzeri durumda geleceklere de diyecekler. Üç, melekler onların canlarını alacak, kıyamet gününde onlara böyle sorulacak. Melekler canlarını alırken söylemeyecek. Kıyamette onlara azaplandırmak, azarlamak amacıyla söylenecek. Durum her ne olursa olsun, hicret etmeleri gerektiği halde hicret etmeyenler, Kur'an-ı Kerim'in buradaki buyruğu gereğince kendi nefislerine zulmeden kimselerdir. Biraz daha açacağız ileride. Şimdi ayet-i kerimeyi görmeye çalışıyoruz. Bu sefer melekler onlara şöyle diyecek. Kalu elem tekun ardullahi vasiaten fetuhaciru fiha. Allahu ekber. Allah'ın arzı geniş değil miydi de orada hicret neden etmediniz? Neden Allah'ın o geniş arzında hicret etmediniz? Dininizi özgür bir ortamda yaşayabilme imkanınız varken niçin oralara gitmediniz de dininizle beraber zilleti kabul ettiniz? Aziz yaşama imkanı varken Müslümanın zilleti benimsemesi caiz değildir. Çünkü Müslüman diniyle güçlü ve aziz olandır. O hem bu dine bağlı kalacak hem de izzetini koruma imkanı varken onu korumayacak. Bu kabul edilmez. فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. İşte böylelerinin barınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Şimdi rivayete göre az önce de söylediğimiz gibi bunlar Mekke'deyken Müslüman olduklarını açıklamış, izhar etmiş kimselerdi. Ama iş ciddiye binince, çünkü hicret basit bir hadise değildir. Malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu bırakacaksın gerektiğinde. Bir kendini alıp gidebileceksin. Bunlar kendilerine bahaneler uydurdular. Mazeretler buldular veya önceleri gerçekte iman etmedikleri halde iman ettiklerini söylemişlerdi. Müslümanlar hicret edince artık karşılarında iman ettiklerini söylemelerini gerektirecek bir durum da kalmadı. Hicret etmek de istemediler. O halde hicret etmediler bundan dolayı. Bunlar böyle azarlanacak işte. Mazeretleri kabul edilmeyecek. Ve hicreti mazeretsiz yere terk ettikleri, daha doğrusu iman iddialarında samimi ve doğru olmadıkları için varacakları yer cehennem olacaktır. Orası çok kötü bir yerdir, dönüş yeridir. Burada kısaca hicreti tanımlayalım. Hicret, hecera kökünden gelir. Hecretmek, terk etmek, darılmak manasına gelir. Terim olarak, İslami bir terim olarak, Kur'ani bir terim olarak Darül Harbi dinini daha güzel yaşamak amacıyla terk edip Darül İslam'a iltihak etmek demektir. Darül Harbi dinini daha güzel yaşamak maksadıyla Darül İslam'a iltihak etmek, yani İslam devletinin himayesine girip İslam devletinin bir ferdi olarak yaşamaya talip olmak ve bunun için gerekeni yapmak demektir. Hicret salih amellerin en büyüklerindendir. En büyüklerindendir. samimi bir hicretin şanı çok büyüktür. O kadar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gazada Ensar'ın Mekke fethinden sonra Ensar korkuyor. Resulullah Mekke'yi fethetti. Kendi doğup büyüdüğü yere geri döndü. Ve burası da Darül İslam oldu diye çekindi. Acaba kalır mı diye korktular. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Ben sizinle beraber geleceğim. Ve esasen hicret olmasaydı Ensar'dan bir kişi olurdu. Bunu ganimetlerin taksim edilmesinden sonra Ensar'dan muhtaç olan iki kişiye sadece ganimetten pay verilip kalan ganimetin muhacirlere verilmesinden sonra bazılarının işte peygamber hemşerilerini kayırdı adeta demesi üzerine söylediği rivayeti de vardır ki bu da sahih ve sağlam bir rivayettir. Yine aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır diyor, ben sizi terk etmem. Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan bir kişi olurdum diyor. Demek ki hicret Ensar hadisesini biliyorsunuz. Ne kadar fedakarlık ettiler. Muhacir olmak Ensar olmaktan da daha büyük bir fazilettir. Çünkü Ensar nihayet kendi yerlerinde yurtlarındaydılar. Müslümanları barındırdılar. O da çok büyük bir şeydir. Ama muhacirler de vatanlarını, ülkelerini, topraklarını, her şeylerini bıraktılar. Onun için Allah ve Resulü için, din için yapılan hicret, Allah yolunda cihad ile birlikte bu ayet-i kerimelerde zikredilmiştir. Hicretin tabii tek çeşidi sadece dar-ı İslam'dan dar-ı harbe hicret değildir. Dar-ı harften dar-ı İslam'a hicret etmek değildir, Allah razı olsun. Bir diğer çeşidi var. Zulüm diyarından adalet diyarına hicret etmek de vardır. Habeşistan'a hicrette olduğu gibi. Çünkü Habeşistan dar-ı İslam değildi. Ama Mekke gibi bir zulüm diyarı da değildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor onlara? Habeşistan'a hicret etmelerini söylerken orada size zulmetmeyeceğini ümit ettiğim adaletli bir hükümdar vardır. Oraya gidiniz diyor. Adaletli bir hükümdar vardır. Gerçekten de gidiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hüsnü zannını haklı çıkartacak bir uygulamayla karşı karşıya kalıyorlar. Ona şey etmiyorlar. Bir diğer genel hicret var ki Peygamber aleyhissalatü vesselam da yine bunu tarif ediyor. Diyor ki el muhaciru men hecera ma neha Allahu ve Resulü. Muhacir Allah'ın ve Resulünün yasakladığı şeyleri hecredendir. Onlardan darılandır. Onlarla ilişkisini koymayandır. İlişki bırakmayandır. Muhacir odur. Bu manada elbette ki Peygamber Efendimizin ashabından olup hicret edenler gibi muhacir olamayız hiçbirimiz. Ama her Müslüman evvela küfrü, kafirlerin amellerini, ahlakını, davranışlarını, ilişkilerini, dünyaya ve eşyaya bakış açılarını, olaylara bakış açılarını terk etmekle en önemli ve baş hicreti gerçekleştirmiş olur. Ve bu hicret her Müslümanın ortak olduğu bir hicrettir. Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların böyle bir hicreti gerçekleştirmek yükümlülükleri vardır. Bu hicretten vazgeçilemez. Hadisin bir diğer manası vardır. Hicret eden sadece Mekke'den Medine'ye gelen değildir. Mekke'den Medine'ye gelmekle birlikte Allah'ın ve Resulünün hudutlarını zorlamayandır. O hudutlar içerisinde kalanlardır. Çünkü bazıları şeklen muhacirdi. hakikatte hicret niyetleri yoktu. Hicretin dışında bir takım maksatlarla göç etmişlerdi. Onun için Buhari'nin, Allah rahmet eylesin, fevkalade isabetle kitabının başına aldığı innemel a'malu bin niyet hadisi, ameller ancak niyetler iledir, niyetlere göredir hadisinde şöyle denilmektedir. Eğer bir kimse bir dünyalık elde etmek için, hadisin bir bölümünde böyle deniyor, elde etmek için yahut bir kadını nikahlamak için hicret etmişse, onun hicreti ne için hicret etmişse onun içindir. O kimsenin hicreti ne için ise onun için yapılmış demektir. O kimse Allah ve Resulü için hicret etmiş sayılmaz diyor. El muhaciru men hacera ilallahi ve rasulihi diyor. Femen kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi fe hicretuhu ilallahi ve rasulihi diyor. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, yani küfür diyarını bırakıp Allah ve Resulünün hükmettiği bir nizam içerisinde, bir devletin hakimiyeti altında yaşamak için ise, onun da hicreti onun içindir. Allah ve Resulü için yapılmıştır. Ama dünyalık elde etmek için, aşık olduğu bir kadınla evlenmek için hicret etmiş. O sadece şekilde muhacirlerle beraberdir. Allah onun ne için hicret ettiğini bilmez mi? Ameller de niyetlere göredir diyor. Şimdi burada Allah-u Teala bütün müminlerin taksiratını affetsin. Arif Nihat Asya'nın Naat diye bir şiiri vardır. Çoğunuz belki okumuşsunuzdur. Diyor ki, sen diyor Mekke'de bunalır da bunalırsan Medine'ye göç ederdin. Şimdi biz nereye göç edelim ya Resulallah diyor. Ya bizim de hazin tecellimiz veya Allah'ın kaderine rıza göstermekten başka yapacak bir şeyimiz yok. İmtihanımız budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oluşturduğu ashab-ı kiramıyla, Akabe'deki beyatleriyle, iman eden mübarek Ensar ile, Mus'ab bin Umeyr ve benzerleriyle hicret edebileceği, göç edebileceği, beraberlerinde yurdunu bırakıp terk edebileceği, kendisiyle birlikte davaları uğrunda her türlü fedakarlığı yapabilecek, onun emrinden çıkmayan, onun organizesine, onun işaretine canlarını feda etmeye hazır müminleri vardı. Onlarla beraber hicret edebildi. Hicret edecek yeri gösterdi onlara. Onlar da ettiler. Bizim Müslüman olarak elimizde kala kala Allah'ın ve Resulü'nün yasakladıklarını gücümüz imkanlarıyla hecretmek kalmış maalesef. Belki daha büyük imtihanlara katlanamazdık. Yüce Rabbimiz belki bize merhametinden, şefkatinden bu kadarına güç yetireceksiniz diye bildiğinden bizi daha ağır imtihanlarla imtihan etmiyor. Size bu kadarı yeter, bu kadarını başarın, ben sizi mükafatlandıracağım demiştir belki de, bilemiyoruz. İnşallah öyledir. Fakat gerçekten Müslüman olarak dünyanın her yerinde bunalıyoruz. İslam'ı yaşayamadığımız bir tarafta kardeşlerimizin imdadına koşamıyoruz. Hatta onlardan haber dahi alamıyoruz. Ne haldedirler, durumları nedir, ne oluyor, ne bitiyor. Doğu Türkistan'ından Keşmir'ine kadar, Filipinlerine kadar, efendim Eritre'sine, Moros'una kadar, Mısır'ına, Suudi Arabistan'ına, Suriye'sine, Irak'ına kadar, Tunus'una, Fas'ına, Cezayir'ine kadar, Senegal'de, Somali'de, şurada, burada, dünyanın dört bir yerinde, eski Türkiye Cumhuriyetler'de Müslüman kardeşlerimize neler yaptılar, ne hallere düşürdüler, onları ne kadar dinlerinden uzaklaştırdılar, kendileriyle dinleri arasında ne kadar büyük mesafeler oluşturdular. Ne kadar büyük uçurumlar meydana getirdiler. Bunları dahi yeterince bilemiyoruz. Mescid-i Aksa'mız şu kadar yıldır esaret altında. Kıblemiz Yahudi'nin işgali altında. Hiçbir şey yapamıyoruz. Nereye hicret edelim? Nasıl hicret edelim? Ne edeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, Kur'an-ı Kerim, Yüce Sünnet bizi her durumda çaresiz bırakmadığı gibi bu durumda da, böyle bir durumda da önümüzde yollarımızı çok açık ve seçik bir şekilde göstermektedir. El verir ki biz bunları iyice okuyup değerlendirmesini, günümüze taşımasını bilelim. Burada hicret ile ilgili az önce söylediğim hadis-i şeriften hareket ederek bundan ben çok rahat bir şekilde dünyanın her yerindeki Müslümanların ciddi bir strateji üretebileceklerine ve bunu bir kilometre taşı olarak ortaya koyabileceklerine inanıyorum. Muhacir kim? Allah'ın ve Resulünün yasakladıklarını terk eden kimsedir. Demek ki evvela itikadi olarak, zihinsel olarak, cahiliyenin bütün inançlarını, bütün değerlerini bize aşılamak istedikleri ve onun şahsiyetini vermek istediği bütün kültürel değerlerini, ölçülerini, kıstaslarını, onların bizi dökmek istedikleri kalıplarını elimizin tersiyle evvela reddetmesini bileceğiz. Ondan sonra bu cahiliyenin bize dayattığı İslam'a aykırı olan hayatın süzgecine veya girdabına girmeyeceğiz. İslam'ın hayat veren davet ve emirlerinin sınırları, hudutları içerisinde yaşamayı esas alacağız. Buna çok dikkat edeceğiz, buna riayet edeceğiz. İkinci olarak Müslüman bu şekilde dinini hecrederek yaşayıp kendi kimliğini oluşturup duruşunu açık ve seçik bir şekilde ortaya koyduğu takdirde kendisiyle cahiliye arasında zamanla ister istemez ciddi ciddi ayırıcı çizgiler, ayrım çizgileri ortaya çıkacaktır. Sırf bu hadisi kapsamıyla, şümulüyle biz yaşayabilirsek ki Mekke'de de ashab-ı kiram önce böyle yaptılar. Değil mi? Önce cahiliyeyi inançlarıyla ve hayat sistemiyle, ilkeleriyle, esaslarıyla, yaşayış tarzıyla reddetmediler mi? Müslüman olduktan sonra, Müslüman olmadan önceki cahiliye hayatını sürdüren bir Müslüman biliyor muyuz? Bir sahabi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ya ne yaptılar? Sahabe kendi durumunu şöyle anlatıyor. Bizden birimiz Müslüman olduğumuz vakit diyor, hamurdan kıl çekilir gibi cahiliye hayatından öyle sıyrılırdık diyor. Öyle sıyrılırdık. Onlar önce bu hicreti yaptılar. Böyle bir hicreti ne kadar hızlı gerçekleştirebilirsek, hicret edilebilecek evsafta Medinelerimiz de o kadar çabuk ortaya çıkar. Bütün mesele, işin esası demek ki bu hicreti gerçekleştirmek ve hiçbir şekilde Dar-ı İslam hüviyetiyle hicret edilecek diyarın oluşması için çalışmaya kesintisiz ara vermemek suretiyle, gayret göstermek suretiyle nihai hicreti de gerçekleştirmekte gayret etmek ve ısrar etmek icap ediyor. Demek ki mustazaf olduğunu bahane göstererek hicret etmeyenler, gerçekte bu hicreti İçten içe kabul etmemiş olanlar için ağır bir tehdit bulunmaktadır. Onların barınacakları yer cehennemdir deniliyor ve orası çok kötü bir varılacak yerdir, dönüş yeridir deniliyor. Bütün mustazaflar hepsi böyle miydi? Hayır. Onun için Cenab-ı Allah 98. ve 99. ayet-i kerimede bunların istisnalarını ve onların hükümlerini beyan buyuruyor. İllel mustazafina minel ricali ven nisai vel vildan la yastati'una hileten ve la yehtedune sebila. Ancak diyor erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan bir çare bulamayan ve bir yol bilemeyen mustazaf kimseler müstesnadır. Yani onlar için bu ağır ceza yoktur. Çünkü onlar hicret etmemekte haklı bir gerekçeye sahiptirler. Allahü Teala da insanları boşu boşuna haşa azaplandırmaz. Hak etmediği halde, daha doğrusu hükümlerine, koyduğu hükümlere muhalif hareket etmediği halde kimseyi durup durduk yerde azaplandırmaz. Peki ne olacak üstelik bunlar? Fe ulaike asallahu en yafu anhu. Bunlar var ya, umulur ki Allah onları affedecektir. Şimdi asa ve lealle Arapçada ihtimal belirten edatlardır. Olur ki, umulur ki, ama olmayabilir, olmayabilir de manası zaten var. Ama bunlar Allah hakkında kullanıldıkları takdirde ilahi vaattir ve tahakkuk edecek demektir. Allah bunları veya Resulü bunları kendisi için kullandığı takdirde ne olacaktır? Muhakkaklık ifade eder. Yani umulur ki Allah onları affeder. Hayır, manası gerçekte Allah onları affedecektir. Affetmeyi vaat ediyor. Çünkü kerim olan kimsenin vaadi taahhüt makamındadır. Yani cömert, asil, şerefli bir kimsenin asgari bir sözü bile en ağır bir taahhütten daha vurgulu bir taahhüt makamı. Tamam merak etme, hallederiz. Eğer bu kimse sözünün eri, şerefli, soylu, itibarlı, yani duruşu özellikleri itibariyle şerefli, soyu, nesebi itibariyle söylemiyorum, bir kimse ise bu kadarcık söylediği bir söz bile bir taahhüt yerine geçer. Cenab-ı Allah ekremul ekremindir. Keremlilerin en keremlisidir. Cömertlerin en cömertidir. Dolayısıyla o asa dedi mi kesin demektir. Onun için bu gibilerini Allah affedecektir manası vardır. Ve kâne Allahu afuven gafura. Şüphesiz Allah onları affeder. Allah affedicidir, mağfiret edicidir. Çok affedicidir, çok mağfiret edicidir. Tabii hicret etmek için çare bulmak lazım. Hile, Türkçedeki öyle hilekarlık manasına kötü manada değil Arapçada. Çare demek, çıkar yol demek. Tamam mı? Bazıları ya şer'i hile, haşa şer'i sahtekarlık demek değildir. Şer'i çözüm demektir. Tamam mı? Şer'i çözüm. Sonradan maalesef kelimenin o olumsuz yanıyla şer'i çözümleri hileye dönüştürenler olmuştur. O ayrı bir konu. Bizim bahsimiz o değil. Hile demek, çare demek, çıkar yol demek, çözüm demek. Ha, bunlar çare bulamıyorlar. Yani küçük çocuk veya kötürüm bir adam, hasta veya yol bilemeyen bir kadın. Bunlar mustazaftır. Mustazafların kimler olduklarını, nasıl mustazaf olunacağını hicret konusunda Cenab-ı Allah belirtiyor. Yani burada onlara da öncekilere de bir cevap var. Söyleyin bakayım ey mustazafız diyenler. Siz Mekke'den ve Mekkelilerin tasallutundan kurtulacak bir çare ve bir yol arayıp bulsaydınız, bulamaz mıydınız aramış olsaydınız? İki, Medine'ye giden yolu bilmiyor muydunuz? Medine'ye giden yolu bilmiyor muydunuz? Üç, kadın veya çocuk gibi veya kötürüm gibi aciz kimseler miydiniz? Elbette ki bunların hiçbirisine olumlu cevap veremeyecekler. Onun için onların hali ayrı, bunların hali ayrıdır. Bunlar yok, hiçbir çare bulamıyorlar. Yol bulamıyorlar, hicret edebilecek güç ve imkanı bulamıyorlardı. Bunlar ileride gelecek. Cenab-ı Allah mesela birisi hakkında, Peygamber Efendimiz daha doğrusu, Er-Rabi bin Ayyaş, Sa'd bin Havle gibi bazı sahabiler Mekke'den hicret etmek istedikleri halde ağır hastalıkları, yataklarından kalkamayacak kadar hasta oldukları için hicret edememişlerdi. Peygamber vefat ettikleri zaman bunlara mağfiret ile dua etmiştir. Bunlar gerçekten çaresiz değil. Abdullah bin Abbas diyor ki ben ve annem Ummul Fadıl radıyallahu anha ve annem Allahü Teala'nın bu ayeti kerimeyle kastettiği kimselerdendik. Biz yol bulamazdık, gidemezdik diyor. Hicret edemedik, etme imkanını bundan dolayı bulamadık diyor. Dolayısıyla eğer bir kimsenin gerçekten hicret, Ayyaş bin Ebi Rabia gibi, Seleme bin Hişam gibi ve buna benzer hicret edememişlerdi. Etmek imkanını bulamamışlardı. Allahü Teala onların durumları farklı olduğu için hükümlerinin de farklı olduğunu beyan buyuruyor. Burada da Cenab-ı Allah'ın ne kadar adil olduğunu bir daha görüyoruz. Görünüşte nasıl ki hicret edenlerin hepsi muhacir olmuyorsa, niyetleri, gaye ve maksatları onları hicret şerefinden, eğer Allah ve Resulü için hicret etmemişlerse, hicret şerefinden mahrum ediyorsa, aynı şekilde gerçekten mustazaf olduğu için, yol bulamadığı için, çare bulamadığı için hicret etmeyenleri de Cenab-ı Allah hicreti terk etti diye azaplandırmayacağını belirtiyor. Bu da Cenab-ı Allah'ın adil olduğunu. Sayıca bunlar azdı. Zaten illa ile istisna yapılan daima azınlığı ifade eder. Onlar azdı. Mekke'de kalıp mustazaflığı bahane gösterenler, gerçekten mustazaf olmadıkları halde böyle bir bahaneyi ileri sürenler çoğunluktaydı. Hatta bunların bir kısmı Bedir'e de Müslümanların karşısında savaşa katılmışlardı. Müslümanlar üzülüyorlar. Ya işte zorla getirilmiş kardeşlerimiz vardı. Sonradan onlar için üzülmemek gerektiği ayrıca belirtiliyor. İleride inşallah gelince onu da ele alacağız. O halde İslam gerçekten devlet olarak hükmetmeyince ahkamının önemli bir bölümü askıda kalıyor. Uygulama alanı bulamıyor. Uygulanamıyor. Devlet eliyle uygulanacak İslam'da o kadar çok hüküm var ki. Bazıları bunu görmez de kalkar derler ki efendim İslam'ın ancak %1'i siyasettir. Vallahi siyaset veya politika ne derseniz deyiniz. Biz bunu söylerken günümüzün veya demokrasilerin veya batı anlamdaki siyaseti hiçbir zaman kastetmiyoruz. Böyle bir siyaset İslam'ın %1'i de değildir, hiçbir şeyidir. Tamamıyla İslam dışıdır çünkü. Biz bunu kabul etmiyoruz. İslam'ın siyaset %1'idir. Ne demek ya? Eğer İslam'ın içinden bahsedeceksen, İslam'ın devlet olma halinde nesinin uygulanacağını olmadığı halde neslinin uygulanmayacağını bileceksin. O zaman bir nisbet koy bakayım. Bir Müslümana böyle bir nisbetle konuşmak yakışır mı ya? Cenab-ı Peygamber ne demişti? Daha önce çeşitli vesilelerle arz etmiştim. Zina eden Yahudi erkek ve kadına zina cezasının uygulanmasını sağladıktan sonra Allah'ım bunlar senin dinini öldürmüşken onu ihya eden ilk kişi ben olduğum için sana hamd ederim. Yine ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Yeryüzünde bir haddin dahi uygulanması insanlar için 40 gün yağmur yağdırılmasından daha iyidir. Bir had uygulanacak yeryüzünde 40 gün yağmur. Sadece bir tane had uygulanacak yeryüzünde. Peki bugün bu şartlar altında acaba kaç tane uygulanması gereken had uygulanmıyor? İslam'ın yerine getirilmesi gereken kaç tane emri askıda kalıyor? İslam'ın çiğnenmemesi gereken kaç tane emri çiğneniyor? Bunları Müslüman olarak düşündüğümüz takdirde görürüz ki İslam'ın kemal anlamıyla hayata geçirilmesi İslam'ın bütün ahkamının uygulanmasına şemsiyelik edecek, Allah'ın diniyle hükmeden, Kur'an-ı Kerim'e harfiyen itaat eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tartışmasız kabul edip hayata geçiren bir ümmetin ortaya çıkmasıyla olacaktır. Bu ümmet ortaya çıktığı vakit de Allah'ın izniyle yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın kurtuluşu yaklaştı demektir. İslam'ın bütün varlık ve kimliğiyle, müesseseleriyle hayata geçirilmesi ne kadar gecikirse beşeriyetin bedbahtlığı da o kadar uzayacaktır. Cenab-ı Allah'tan bizlerin ve beşeriyetin kurtuluşunun dünya ve ahirette en güzel şekliyle, en mükemmel şekliyle çok yakında tahakkuk edeceği günleri gerçekleştirmesini niyaz ederiz. Biraz kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.